पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण मनुष्य शरीर मिला है जो प्रसन्न से एकदम आनंद है शांति और प्रसन्नता अपना स्वरूप चाहिए हर समय कैसी परिस्थितियां हुए विपरीत से विपरीत बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां आ जाए तो उसे प्रसन्न रहना चाहिए प्रसन्नता ही है दुख का कोई कारण नहीं है दुख केवल अपना बनाया हुआ है दुख है नहीं दुख ठहरता नहीं टिकता नहीं किसी के पास दुख ठहरता नहीं है कहां ठहरता अपने जीवन को देखो जीवन में दुख नहीं ठहरता थोड़ा होता मिट जाता है अड़चन मिट जाती है दुख में ठहरने की ताकत नहीं है प्रसन्नता में शक्ति है रहने की वो अपनी जगह है ठीक रहती है और प्रसन्नता की कोई बाधा नहीं आती हरदम शांति प्रसन्नता आनंद रहता है दुख का कोई कारण नहीं है प्रतिकूलता होती है वो अनुकूलता से विशेष लाभदायक होती है प्रतिकूलता आती है तो अनुकूलता से ज्यादा लाभदायक होती है उनको समझे नहीं यह बात अलग है प्रसन्न आनंद होता है आनंद सब पाप कर जाते हैं दुख मिट जाता है उसे सब नष्ट हो जाते विकार सब नष्ट हो जाते हैं निर्विकार जीवन सतह प्रकट हो जाता है प्रफुल्ल जीवन है जो प्रकट हो जाता है इस वास्ते हरदम प्रसन्न है भगवान की कृपा है ना वह कृपा देखने में दो तरह आती है जैसे बालक के लिए माँ होती है और माँ के दो तरह के व्यवहार होते हैं लाल ने तारने मातुम नाकारुणम यथार भगे जैसे सोचे बोले गए कभी लाड करती कभी प्यार प्यार से हित भरा से मार देती कभी उस मार में भी प्यार भरा रहता है अपनापन भरा रहता है आप परेशान रहना कोई माँ अपने बच्चे को मारते हो उसमें आप ही दे दो तुम्हारे यहां थप्पड़ लड़ेगी आपसे मार रही हूं मैं तो तेरी मदद कर दू तू जो मार रही है तेरी सहायता कर दू कोई राजी कभी नहीं हुई कभी राजी नहीं होगी तुमने मुझे सहायता करी हमारे साथ ही नहीं हो वो तो उसमें जो अवगुण आया है उन्नता आई है उसको दूर करने के लिए करती है मारना चाहती नहीं उसके भीतर में मारने की भाव आता ही नहीं उसको शुद्ध निर्मल अच्छा बनाने का भाव आता है इसे वो अच्छा बनाना चाहती है इस बात से वो ऐसा आसन होता है ना कारण तद्वेश इसी तरह से भगवान का अनुकूलता प्रतिकूलता जो देते हैं हरदम ही उस जीव का वास्तविक हित करने के लिए वास्तविक हित करने के लिए ऐसी परिस्थिति भगवान दिया करते हैं, तो उस पर दुख होने की बात नहीं है। संतों की बात ऐसी देखी है मैंने, जिस पर आधा अधिक श्रेय होता है ना, उसे काम ज्यादा देते हैं। काम कम है तो समझना चाहिए कृपा नहीं है, कृपा होती उसमें काम ज्यादा देते हैं। कृपा की पहचान है ये, ज्यादा काम नहीं देते समझना चाहिए कृपा नहीं है ज्यादा। हर एक बात में हर एक जगह ही ताड़ना कर देते हैं, सभा के बीच में, सभा है सब उसके बीच में ताड़ना कर देते हैं। अभिमान नहीं होता है बालक, वो कहता है सबके सामने मत कहा करो, सबके सामने कहने से बेइज्जती होती है। तो इज्जतदार मान रखी हुई मूर्त में, अपने को इज्जतदार मान रखा है मूर्खता से, इस वास्ते कह सबके सामने मत कहा करो। अरे सबके सामने कहने में आनंद आता है, और उन्हें कोई शर्म नहीं होती, आनंद आते ज्यादा कि सबके सामने जूता से मारे तो बड़ा आनंद आता है, आनंद आता है क्योंकि प्रसन्नता विशेष है, आनंद आते आना चाहिए। दुख होना चाहिए, दुख होना तो वो समझता नहीं, कृपा को नहीं समझता। इस बारे में तार नाकार नुम्यार बगे तत्वदेव हमारे से नियंत्रण दोष हो, उन्होंने दोष का नियंत्रण करते हैं ना, दोष का नियंत्रण करते हैं, दोष दूर करने के लिए ऐसी लीला होती, उसकी कमजोरी दूर करने के लिए, दोष दूर करने के लिए, पकाने के लिए, शेष बनाने के लिए, ऊंचा बनाने के लिए। गिर भीर गुरु नाम परुषाक्षरा भेज तिरस्कृता यांत निरा महत्व, शास्त्र लिखा है जो तीखे वचन है, तीखे वचन जो चुभ के वचन है, ऐसे वचनों से तिरस्कृत है वे महत्व करती है, ऐसे तिरस्कार करने के वचन आते हैं उससे उसकी उन्नति होती है। गिर भीर गुरु नाम परुषाक्षरा भी, जिस मनुष्य अक्षर जिस अक्षरों में कठोरता भरी है उसे तिरस्कृता यानि ना, मतलब तिरस्कृत यानि तिरस्कृत होते हैं वही महत्व महत्व प्राप्त होते हैं, वे बड़े श्रेष्ठ हो जाते हैं। जैसे पर्वत पर्वत में निकलने वाली मणि होती है उसको शान के ऊपर करते हैं, शान से शान सर सर सर कहते ना, देखा है नहीं, जिनमें सुराज पासा लगाते हैं उसको शान कहते हैं, तो उसे ऊपर लगाते हैं तो राज लगाने पर धार निकलते चिड़गाड़ियां उड़ती, चिड़गाड़ियां सुने घर्षण बताए सिंगारियां उड़ती है और उसे तेज हो जाते हैं। तो मणि है उसमें ऊपर मेरे शान ऊपर घिसने से उसका मैल दूर हो जाता है, साफ हो जाती, सच राजा के मूड में सबके ऊपर रहती मणि चमकती है ऊपर, तो वहां चढ़ती है कब अलग शान और स्थान के पाड़ा, वो अगर शान नहीं ले हुआ वो चढ़ती नहीं, मैली रहती है मैली, शान से लेना चमक उठती है, जो अलग शान और स्थान के पाड़ा नजर तो मोड़ो मणि हो बसंती, उसमें रहना रहती है जोर से इतने गाने ऊपर ऐसे उसे शुद्ध होती है एकदम राजा के मूठे लायक हो जाती है। ऐसे मनुष्य का जीवन जब गुरुजनों के सामने ऐसे होता है तब उनका जीवन संसार में सबसे मूठ मुनि हो जाता है, शीर्ष कच्चे आदमी नहीं सकते, मिट्टी का देश नहीं करेगा वो, उस मणि सह सकती है मटर देश बिक जाएगा एक सड़के में वो मणि सह लेती है, सह लेती है तो बड़ा दिव्य हो जाती है, अलौकिक हो जाती है, विलक्षण हो जाती है, चमक उठती है एकदम। वीर वीर गुरु नाम परुष अक्षर भी कठोर, जिसमें अक्षर है तीसरे अक्षर है, ऐसे अक्षरों की वाणी से तिरस्कृत आयान निंदा महत्व, तिरस्कृत बोलते हैं महत्व में आते, महत्व को प्राप्त होते हैं, बड़ी ऊंची पदवी को प्राप्त हो जाते हैं। इस वास्ते भगवान की, संत महात्माओं की, माहितों की जो तेज तीक्ष्ण धारा वाली ऐसे कठोर पानी जिसे त्रिशूत्री मरावत, ऐसे त्रिश पानी वाले संत महात्मा हो जाते हैं, उनसे जाते लोग ऐसे राजी होना चाहिए कि भगवान की कृपा होगी विशेष, जिसे ऐसी पानी से तेज आई सामने त्रिशूत्र यान चिंता बहुत। ऐसे संतों के द्वारा तिरस्कृत होते हैं, खूब तिरस्कृत, वे महत्व जानते हैं, वे महान पने को प्राप्त हो जाते हैं। अलब्ध शानोद शांत पाणा, राजाओं के मुकुट में चढ़ने वाली मणि तभी तेज होती है जो वो घर्षण सहती है, घर्षण सही बिना तेज नहीं होती, ऐसे समझ नहीं उठती। ऐसे बड़े पुरुषों के द्वारा जो कठोर वचन आते हैं और उसे उसे तेजी आती है। हम पढ़ते थे तो हमारे महाराज कहते थे मेरे पास विद्यार्थी कम ठहरता है, थक जाते हैं, सह जाए तो बड़ा तेज हो जाएगा, विद्यार्थी तेज हो जाएगा, कच्चे होते भाग जाते, पक्के होते ठहर जाते, ठहरते तो बड़े तेज हो जाते, आनंद देखने लायक। लोग आश्चर्य करते हैं कि कितनी पढ़ाई करी, इतनी पढ़ाई में ऐसे कैसे हो गए, तो ऐसी बात है उनमें। वो कृपा से जो चीज होती है वो मैन से नहीं होती, गाय होती है ना, गाय गाय का स्वभाव है, गोमूत्र अथवा गोबर किसी में पड़ जाए तो वो चीज खाती नहीं, सारा सरती नहीं, सारा में गंध हो जाएगी, गोबर की गोमूत्र की गंध हो जाएगी, सारा नहीं सहेगी। वही गाय अपना बसरा होता मल से भरा हुआ, उसे साड़ती साथ साफ कर देती, गोमूत्र गोबर लग जाए तो सारा नहीं सहती, बसरे को चाट कर साफ कर देती है। उसको चाटते मत दो, एक समय आप धोकर साफ कर दो, दह दूध कम होगा, जो चाटते गाय का दूध बढ़ता है, आनंद आता है उसको, उस बसरे को साफ करने में आनंद आता है चाट करके। आपने ध्यान दिया होगा खून निकल जाता है बसरे के, गाय की जहां जीभ होती है करड़ी होती है, कुत्ते की तो बड़ी दर्द होती है, गाय की जीभ करड़ी होती है, करड़ी जाती छोटे बसे के तू खून आ जाए, वे रू होते जाते खून आ जाए, खून कोमल होता है बहुत कोमल, ऐसे जाते खून आ जाता है, तो खून की तो ख्याल नहीं, खून आ गया खा घाव हो गया उसके, ऐसा ख्याल नहीं, स्नेह है तो स्नेह से वो चाटते है ना, उस स्नेह के कारण से गाय का दूध बढ़ता है, उसे प्रसन्नता होती है। ऐसे ही अपने शिष्य है, लड़का है, उस पर स्नेह करते ऐसा करते हैं तो उसे बड़ी कठिनता पड़ती है, परंतु महात्मा बन जाता है, संत बन जाता है, वो श्रेष्ठ बन जाता है, भगवान की बहुत कृपा होगी तो वैसे गुरु मिलते हैं श्रेष्ठ। कठोर पानी जैसे कड़ी पानी तिरस्कृता यांतरा महत्व, तो उनकी कृपा होती है, कृपा के कारण से ऐसे बढ़ते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल बन जाते हैं, शुद्ध बन जाते हैं, तीक्ष्ण हो जाते हैं, और चमक उठते हैं, चमक उठते हैं। गाय देखा होगा छोटा छोटा बसरा होता है ना, तुरंत हुआ एक दो दिन का, खून आया होती है, अब देखा होगा, हमने देखा खून आ जाए, खून उसे चाटते चाटते गाय की जीभ खड़ी होती है, देखा कि नहीं, कुत्ते नहीं होते इधर करनी नहीं होती, तो खून निकल जाता है बदल रहे गाय खून तो देती नहीं, कहीं तकलीफ हो रही है, खून निकल गया, पीड़ा हो रही है, गोद चाटती है। ऐसे जब प्रहलाद जी के सामने प्रदर्शन भगवान आए तो भगवान ने लिया दो गोली में एक साथ पशु एक पैसा पशु शादी होता है चाटता प्रजा करे पशु बने है ना, तो वैसी चेष्टा करते हैं प्रहलाद जी को चाटे चाटता है चाटते पहले डरे नहीं, लक्ष्मी डर गई, सब देवता डर गए, एक एक श्लोक सामने बोल सकते ज्यादा ठहर नहीं सकते, इतना तेज हो रहा है ठहर नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी कहा माता जी राजी करो, मैंने ऐसा रूप कभी देखा नहीं, ऐसा रूप महाराज ने कभी देखा नहीं, आज तेजी है उनकी बहुत। लक्ष्मी जी की हिम्मत नहीं हुई शांत करने की, इस बात का प्रहलाद तुम क्षमा करना। प्रहलाद ने क्षमा मांगी, कहा तो इतने राज दारुण यातना तीक्ष्ण यातना राक्षस की हुई, कहा सुकुमार मित्र कहा शरीर बहुत छोटा सा है वाले ऐसे मुझे तरना अभूत बहुत देखा मैंने, मेरे आने में देरी हुई खंडम में होंगे ये मैं समय विलंबा अरे विलंब हो गया तो क्षमा करना भगवान का कसूर होता है, भगवान का कसूर होता ही नहीं, भगवान कहते भाई देरी हुई क्षमा करना। वो प्राप्त प्रेम है, प्रेम स्नेह अधिक स्नेह प्लानी डरते ही नहीं स्नेह गोद उठा लिया, चार हाथ है चार हाथ, दो हाथ प्रहलाद जी लगा दिए एक नीचे हाथ में बैठा के ऊपर हाथ दे दिया चाटने। ये बात महाराज स्नेह भरा हुआ भीतर में प्रेम भरा हुआ है, अब चाटने देव देव देते रहिए झगड़ा गए, ऐसे भी लक्ष्मी जी झगड़ा गई ज्यादा ठहर नहीं सके अपने, क्रोध था राक्षस पर, कैसी ऐसी यातना देनी छोटे से बालक, छोटे से बालक क्रूर तेज यातना, तो भगवान को सहा नहीं गया फिर प्रहलाद के मांगो, प्रहलाद जी के मेरे मांगने की इच्छा है ही नहीं, मेरी कोई इच्छा है ही नहीं मन में, क्या मांगू मेरे कर से मांगा, ज्यादा भगवान ने कहा तो याद आई कि महाराज आपने भक्ति में बाधा दी पिताजी ने, तो क्षमा कर दो तो। अरे तेरी पीढ़िया तक उद्धार हो गया, देखे भाई क्या पूछता है, ज्यादा कहा तो मांगा, तो मन में थी एक बात मांगने की बात मांगी, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कभी मांगने की इच्छा हुई नहीं। ठंडा मर्क से जो महाराज मूर्ख लाई भगवान प्रहलाद जी के ऊपर मूर्ख लाई जोर से मर दे उसको, पिताजी कह दिया वो मस्त हो गए देखते, तो उस पर काम नहीं करे तो मूर्ख का एक कायदा है कि सदा मेरे ऊपर करते पर जाए मार दिए गुरु पुत्र को मार दिया। तो प्रहलाद जी ने प्रार्थना की कि मेरे मारने वालों के प्रति भी मन में द्वेष का भाव नहीं हुआ हो, ये बात सच्ची होती उठे, ठीक है गुरुपुत्र, ये मार रहे हैं, मेरे बात कुछ हुई नहीं, मारने पर भी शांत अलग होता है। संतो कह रहे संत हृदय नवनीत समाना, कहा पवन पर कहे जा रहा, ऐसे संतों ने कहा मन कहना आया नहीं तो निज परिताप नवनीता, मक्खन होता है वो खुद के ताप लगता तो पीता है, ऐसे संतों का हृदय होता है दूसरे का दुख देकर पी जाता है, दूसरा दुख नहीं सह जाता, दूसरा दुख उठाते वो दुख सह देता है, दुख पा रहा है दुख पा रहा है, ऐसी कृपा होती है भीतर, दूसरों के दुख से दुख होते हैं, दूसरों को सुख से सुख होते हैं, प्रसन्नता होती है, आनंदता है, अपने बैर रखने वाले भी प्रसन्न होते हैं, राजी होते हैं तो भगवान बड़े खुश होते हैं, और कृपा रखती कृपा, उनके हृदय में कृपा भरी रहती, कृपा का स्नेह भरा रहता है, भीतर से कृपा भरी रहती है, तो माँ का भी हृदय बच्चे के ताड़ना करने में भी माँ का हृदय भरा रहता है, प्रेम से स्नेह से शेष भरा हुआ है, बालक भी जानता है, बालक भी असर होता है, दौड़ जाता है भाग जाता है, भाग कर खड़ा रहे माँ के सामने खड़ा रहेगा, अब माँ और घर भाग जाएगा खड़ी, पर आता माँ गोद में आता है बाहर जब राजी हो जाए तब गोद में आता है तभी राजी होता है, उस समय मैं आप दो मिश्रित हूँ आ जा मेरा बड़े मेरा जो मिश्रित होगा आवाज में आएगा, माँ की तरफ देखता है, ऐसे भगवान ही तरफ देखते भगत, बड़ी त्रास मिलती त्रास मिलती, उनका आनंद होता है, भगवान ऐसा आनंद करते हैं, ऐसे मस्त है, इस वास्ते भगत भी मस्त हो जाते हैं, भगवान को याद करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, भगवान की कृपा है जो ऐसे समय में याद करते हैं, तो संत महात्मा और भगवान है, माता पिता है, ये बड़े होते हैं, ये सदा ही अपने बालक का हित चाहते हैं, हित करते हैं, सत्य स्वभाव की स्वभाव की कोई घर नहीं है, इनमें कोई कहना नहीं पड़ता, कुछ सुनाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक सत्य हित की चीज होती है, स्वाभाविक प्रेम भरा रहता है, हित भरा रहता है, स्नेह भरा रहता है, एकता भरी रहती है, प्रेम भरा रहता है, इस वास्ते प्रसन्न होते भी भगवान के तेज देख कर प्रसन्न होते हैं, सब डर गए प्रहलाद नहीं थे, अरे बोध सब भयभीत हो गए, देवता सब दुष्ट प्रहलाद निर्भय, इतना प्रभाव भगवान क्रोध कर रहे हैं प्रहलाद निश्चित बोध हो गए, भगवान उठा गोद में ले लिया कैसे है बात तू जानते नहीं, हरेक आदमी को पता नहीं है, वे समझते नहीं, हरेक अरे क्या समझे आप नहीं समझे, क्योंकि साधु ने कहा बाबा जी संसार कैसा कि बेटा आप जैसा, जैसा आप समझते वैसे ही संसार समझते हैं, अपने समान नहीं होते, महात्माओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान का कहा कवे पर कहे न जाना, कवियों कह दिया मैं कहना आया निज पैता बदवे नवनीता, मक्खन के खुद के आंस लगे तब पर पिघलता है तो पिघलता है, संतों को दूसरे को देखते भूल जाते, दूसरे को दुखी देखते भूल जाते हैं, भजरादपी कठोरा नहीं मृदुरी कुसुमादपी, उनके हृदय कठोर होते हैं, आपत्ति के समय ऐसे कठोर पिघलता ही नहीं, दूसरे को दुखी देखते पिघल जाते हैं, अपने पर उत्साह रहते हैं, आपत्ति रहते हैं घबराते ही नहीं, दुख होता ही नहीं, दूसरे का दुख सहा नहीं जाता, दूसरे कठिनता सही नहीं जाती, इस वास्ते दूसरे के चित्त को देखकर भी प्रसन्न रहते हैं, हरदम प्रसन्नता रहती है, आनंद रहता है, कृपा रहती है, भरपूर रहते कृपा से प्रसन्न रहते हैं। जो जानने वाले जानते हैं, भगवान के भक्त होते हैं ना वे जानते हैं, अंतरंग होते हैं ना वे समझते हैं, दूसरे क्या समझे दूसरे जानते हैं। भगवान की बात भगवान ही जानते हैं, दूसरा समझ नहीं सकता, दूसरे में समझने की वो ताकत नहीं होती जो भगवान के भक्त में ताकत होती है। खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं भगवान की कृपा समझ करके। इस वास्ते हरदम प्रसन्नता रहती है, हरदम प्रसन्नता, प्रसन्नता प्रसन्नता और ऐसी क्रूरता में प्रसन्नता। प्रहलाद जी रहेगी नहीं, सब डर गए, देवता डर गए, प्रहलाद जी डर गए, प्रसन्न है, प्रसन्न मंत्र है, खूब प्रसन्न है, गोदी बैठे वो खूब होगा। प्रहलाद जी ने प्रहलाद जी का कि भगवान ने हिरण्यकश्यप के आंतों को अपन लगा दिया, पेट में से आंतों काट करके कड़े में गाल दी, फूल फूल मारा पैर नहीं। यही ऐसे पैदा हुआ महाराज जी, प्रहलाद पैदा हुआ है, प्रहलाद पैदा हुआ, इस वजह से भगवान को प्यारी लगती है। खून लथपथ है खून से, वो चेहरा है वो, प्रहलाद जी बड़ी प्रसन्नता रह जाते हैं। तो संतों के हृदय को संत नहीं जानते हैं, विद्वान एवं विजाना थी विद्युत जन परिश्रम, विद्वान के परिश्रम को विद्वान ही फल मिलता है। जो कोई ग्रंथ लिखते हैं तो विद्वान लोग फंसने की बड़ी मेहनत करिए, और क्या पता है। विद्वान एवं विजाना थी विद्युत जन परिश्रम, नहीं बंदा विजाना थी गुरु में प्रसव वेदना। बालक पैदा होता है तो कितनी कष्ट प्रसन्नता होती है, इसको वो ही जानती, बंदा नहीं जानती। बांध की जान प्रसव की पिया, बांध की जान प्रसव की पिया, बांध को क्या पता, बांध को पता ही नहीं है। इसलिए बालक हुआ है वो ही पहचानती है, बालक पैदा होने में कितनी तकलीफ होती है, पर बच्चे को देखते वो सब तकलीफ हो जाती, तकलीफ सब हवा हो जाती है, बच्चों को देख के खुश हो जाती है। बेटे का स्पर्श करते हैं आनंद हो जाता है, कोई बात नहीं है, पर भी नहीं है। ऐसे ही भक्त को देखकर भगवान राजी हो जाते हैं, कितने कष्ट हुए कितना सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। और हृदय में प्रेम उभरता है भगवान के, भगवान भक्त के दोनों में प्रेम उभरता है, स्नेह होता है। छोटा बालक रोता है, पहले पुरानी झूली उतारे तो रोता है, स्नान करा नहीं पाया तो रोता है, फिर काले काट देती है, ठीक है काले काले काली, फिर गोदी में देते हैं, फिर माँ बेटे में हंसते हैं, फिर माँ भी हंसती है बेटे हंसता है, माँ पहचानती है जो क्या पता है तुझे क्या जाने। खुश होती है माता, प्रसन्न होती है, बच्चा भी खुशी होता है, राजी होता है, माँ भी राजी होती है, राजी को बच्चा ही जानता है। नहीं वंध्या भी जाना थी गुरुवी प्रसव भेद डाव, प्रसव भेद डाव बुझाते हैं दूसरे को, बाध की ज्यादा प्रसव की पिया, बाध को क्या पता है, जब वर्ग हुआ ही नहीं क्या पता है, जाना प्रसन्न की पिया। ऐसे संत लोग भगवान की कृपा को पहचानते हैं, इस वजह से हरदम प्रसन्न रहते हैं, हरदम ही प्रसन्न ही प्रसन्न, भगवान की क्रूरता पर भी प्रसन्न रहते हैं, दयाल तो अपनी प्रसन्न रहते हैं, परंतु अपनी प्रसन्नता है, क्रूर अपनी प्रसन्नता है, भगवान के दो रूप हो जाते हैं, प्रसन्न कभी कठोर, भक्ति एक रूप रहता है, प्रसन्नता बढ़ती है, भगवान की क्रूरता निष्ठुरता उस पर प्रसन्न और भगवान की प्रसन्नता बड़ी प्रसन्न, भक्ति के मौज रहती है, हरदम राजी रहती है, हरदम आनंद रहता है, इस बात से भगवान के भक्त होते हैं, हरदम प्रसन्न रहते हैं। और विपत्ति आने पर भी, कोई मर जाने पर भी, आपद आने पर भी खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मौज हो रही है, कृपा हो रही है भगवान की, वह कृपा में ज्यादा कृपा देखते हैं, भगवान तेजी से करे क्रूरता करे तो उसमें कृपा ज्यादा देखते हैं। माँ होती है ना, आपने देखा होगा, बच्चे खेलते हो तो लड्डू सबूत दे देती है, बाल खेलते देखे माँ का हृदय कोमल दे शब्द दे दे शब्द दे दे, मैं उन्नता करता हूँ ताड़ना सब ही मिलती है, माँ करी देते आगे बच्चा करता है, अपना बालक को अच्छा पड़ा है क्यों रे क्यों बर्ताव करता मार में अपनापन भरा हुआ, अपनापन होता है, मारेगी नहीं माँ, जरूर सबूत दे देगी, मारेगी सबूत नहीं, मारेगी अपने ही बच्चे को, ऐसे भगवान है, सब पर कृपा रहती, सब पर बोरी दया भरी दया, बराबर दया होती, दया होने पर भी भक्तों पर बहुत विशेषता से दृष्टि रहती है भगवान की, इस बात से मैं राजी बहुत रहते, प्रसन्न संत महात्मा हर हर समय प्रसन्न रहते, भगवान की क्रूरता में प्रसन्न, भगवान की सौम्यता में प्रसन्न, हरिम प्रसन्न रहते, क्योंकि मंगल ही मंगल होता होता है, अमंगल होता ही नहीं, अमंगल करने की किसी की ताकत नहीं है, कोई भी अमंगल कर नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं अमंगल करने, फिर मंगल करने की ताकत रहती है, इस वजह से संतों में ये प्रसन्नता रहती, आनंद रहता, हरदम खुश रहते, प्रसन्न रहते, भगवान की कृपा मान मान करके प्रसन्न रहते, कोई कष्ट आता है कष्ट में भी दुखी नहीं होते, उसमें कृपा भरी हुई है, कष्ट दुख दुख का दुख कब हो, कृपा भरी है कष्ट में भी, अपना अपना भरा हुआ है, अपना अपना जितना दुख देने में होता है तो सुख देने अपना अपना नहीं होता, सुख सबको दे सकते हैं, शोक हो धारणा तो अपने बच्चे को करती है, अपना बच्चा वो क्यों करता है जरूरी, तो वह धारणा में कितना आनंद है, संतों की बातें सुनी हमने, मेरा जब क्रोध करते तो हमें खुशी होती, बुद्धि बड़ी प्रसन्नता होती, महाराज की लाठी लग जाए तो बड़ा अच्छा है, लाठी लग जाती तो बड़ी खुश होते, बड़े प्रसन्न होते, बड़े प्रसन्न होते, जमराज की मार पाई निशुल आई निशुल, संतों ने कृपा कर भी इधर प्रसन्न रहते हैं, दो बस मौज रहती है, सज्जनों बात यह भगवान की बात समझने वाले आई है, भगवान की कृपा को समझने वाले होते हैं, उनके आनंद होता है, छोटा बालक समझता है, छोटा बालक भी छोटा छोटा है, बड़ा बड़ा है वो भी समझता है, मां की कृपा को समझता है, इस बात माँ तारना कर पर्वा नहीं करता, प्रसन्न रहता है, इस बात से भगवान के भक्त हरदम प्रसन्न रहते हैं, प्रतिकूलता में प्रसन्न रहे, अनुकूलता प्रसन्न, वे कहते हैं प्रतिकूलता में मंगल अधिक होता है, अनुकूलता की अपेक्षा प्रतिकूलता में आनंद विशेष होता है, विशेष आनंद का विशेष सुख का अनुभव करते हैं, इस वास्ते प्रसन्न रहते हैं, ये भाव भाई समझते थे, हरे नहीं समझते, वैसे ही होते भगवान के प्यारे भक्त होते वे समझते हैं, दूसरा क्या समझे, क्या समझे? क्या समझे रे भाई, जिसे लागी है सोई जाने दूजा क्या जाने रे भाई। क्या जानते सोचते रहे, ये बात है। तो भगवान के प्यारे भक्त होते हैं उनकी आनंद रहता है, हरदम मुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, विपत्ति में भी खुश, संपत्ति में खुश, अनुकूलता में खुश, प्रतिकूलता में खुश, हरदम प्रसन्न प्रसन्न रहते हैं। प्रतिकूलता में भी प्रसन्न रहते हैं कि भगवान की विशेष कृपा हो रही है हमारे पर, जो ऐसी प्रतिकूलता आती है खुश होते हैं। तो सज्जनों भक्ति में आनंद बहुत है, भक्ति में आनंद घना है, मुक्ति मुक्ति ज्ञान में ना है। भक्त लोग होते हैं और आनंद बहुत होता है, हरदम आनंद, हरदम आनंद। अब दुख आवे कब बताओ आप, उनके दुख कब आवे, कैसे आवे, वे भगवान की कृपा मानते हैं हरदम ही, प्रतिकूलता में अधिक कृपा मानते हैं, अधिक आनंद होता है। इस वास्ते प्रतिकूलता में प्रसन्न रहते हैं, हरदम प्रसन्न है, हरदम आनंद रहते हैं, हरदम खुश रहते हैं, हरदम प्रसन्न रहते हैं, आनंद रहता है। भगवान की कृपा मानते हैं उसे पता है, हरे को पता नहीं, हरे को जानते नहीं, हरे क्या जाने बेचारा। कृष्ण नृसिंह भगवान को देवता नहीं समझ सके, डरते हैं सभी। प्रहलाद जी खुश हो रहे, प्रहलाद जी खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे, प्रहलाद जी डर भी देता है, प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही भगवान का भक्त होता है, हरेक आदमी हरेक दिशा में खुश होते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है उनकी, भगवान की कृपा मानते हैं, इस वास्ते खुश होते हैं। अनुकूलता में प्रतिकूलता में हरेक आदत में एक मौज हो जाती है, मौज। सज्जनों ये मौज भगवान के भक्त को मिलती है, हरेक को नहीं मिलती। भगवान को समझते हैं, भगवान के भक्त समझते हैं, भगत समझते हैं, वो भगवान समझते हैं, और वो दूसरे समझता नहीं, तो क्या जाने बेचारा। सुख है भोगी होते हैं सब, दुख से डरते हैं सुख है। संत लोगों के दुख में आनंद आता है, सुख में आनंद आता है, प्रभु की कृपा देते हैं, मस्ती देती है। भगवान का अपनापन है, अपनापन मार में जितना अपनापन है, प्यार में उतना अपनापन नहीं है, प्यार करने में उतना अपनापन नहीं है जितना मार में अपनापन है। इस वास्ते मां तो बहुत ज्यादा प्यार होने पर होती है, इस वास्ते उसको जानने वाले बेले होते, बेले भगवान की विशेषता को जानने वाले बेले, तो हरदम खुश रहते हैं। आप इतने हो सुनते रहो, कैसी आनंद की बात होती है, भगवान की कृपा सुनने वाले मस्त होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं, बड़े खुश रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं, बड़े आनंद रहते हैं, हर हाल में खुश है। अब दुख कैसे होता हो, भगवान प्रेम करे तो राजी, दोष द्वेष करे तो राजी, ताड़ना करे तो राजी। अब नाराज होने का तो कोई अवसर ही नहीं होता, आता ही नहीं, मौका ही नहीं होता। भगवान जी प्रसन्नता में हरदम प्रसन्नता, भगवान क्रोध में प्रसन्नता, क्रोध में आनंद आता है। अब कैसे हो, दुख कैसे हो बताओ। कोई जगह नहीं, कोई गली नहीं है आने की, कोई गली नहीं है, दुख आने की नहीं, हरदम प्रसन्न रहते हैं। सज्जनों अगर आप सुख चाहो, शांति चाहो, भगवान के भक्ति में लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, देखो फिर आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद, हरदम आनंद रहेगा, हरदम प्रसन्नता रहेगी। भक्ति में जो आनंद है वो ज्ञान में आनंद नहीं है, ज्ञान के उत्तर काल भक्ति होती है, वो भक्ति बड़ी विलक्षण होती है, वो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में आनंद देने वाली होती है भक्ति। शिवाय भगवान के भक्त के और को पता नहीं लगता, वो जानते नहीं। दो सुख दुख दो तरह होते हैं, भक्ता के बीच में सुख ही होता है, आनंद ही होता है, प्रसन्नता होती है, मस्ती होती है, दुख होता ही नहीं, नदी के अंदर दुख कहाँ है। इस वजह से खुश होते हैं, प्रसन्न भगवान की कृपा मान मान कर प्रसन्न होते हैं। हरेक क्रिया भगवान की सुखदायी होती है, जो परिस्थिति आती है सुखदायी हो या दुखदायी, परिस्थिति दुखदायी नहीं हो आनंददायी होती है, वही आनंददायी होती है। पाप दूर करने वाली, विशेष उन्नति करने वाली, बालक पर जितना ताड़ना माता पिता करते हैं, गुरु करते हैं ना, उस ताड़ना से लाभ बहुत होता है, सुधर जाते हैं। जो आदमी डर जाता है वो कहते हैं तुमने बनाई नहीं दी, पढ़े हो पढ़ाई ने तुमने खर्च कुछ नहीं किया, खर्च वे करते हैं जो मस्त रहते हैं आनंद में, बोझ में रहते। सुन लो, ऐसी मौज भगवान की भक्ति में मिलती है, और जगह है नहीं ऐसी मौज। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में मौज। अब तीजी हद कोई आती नहीं, उसी दुखदायी कोई घड़ी आती ही नहीं, सुखदायी घड़ी आती है, आनंद की घड़ी आती है, हरदम आनंद ही आनंद रहता है। इस वजह से भक्त लोग प्रसन्न रहते हैं, हरदम राजी रहते हैं, हरदम खुश होते हैं, भगवान की कृपा समझ समझ प्रसन्न रहते हैं हरदम। ते कसन करो री जान जिसमें नफा घना नहीं आन, भगते कठन करो री जान जिसमें नफा घना नहीं आन। आन नहीं है, नफा ही नफा है, हर एक परिस्थिति में नफा ही नफा है, शुद्ध परिस्थिति में नफा, दूधाई परिस्थिति में नफा, फायदा ही फायदा, कोरा फायदा ही फायदा है, भगवान की कृपा में फायदा ही फायदा है, भगवान की कृपा में फायदा ही फायदा है, बिना फायदा की चीज ही नहीं है। इस वास्ते हरदम खुश रहो। मैंने संतों के पत्र पढ़े, पत्र प्रेमियों में लिखा है, शांत रहो, प्रसन्न रहो, हरदम खुश रहो, आनंद रहो, मस्त रहो, हर हालत में खुश रहो। दूध आई परिस्थिति आती ही नहीं, आनंदी परिस्थिति आती है। ये किसी के हाथ लग जाए वो ही जाने, अरे के हाथ भक्ति लगती नहीं, अरे के आदमी भक्ति को जानता नहीं, जानता है वो मस्त हो जाता है, भगवान की कृपा होने के सामने नाचती है, खुश रहता है, प्रसन्नता है। इस वास्ते भगवान के भजन में सजनों लगे रहो, सच्चे हृदय से ले जाओ भजन में, कूड़ा आनंदी आनंदी, कूड़ा आनंदी आनंदी, निकल आनंदी आनंदी, कूड़ा कूड़ा, केवल केवल आनंदी आनंदी, हरेक आदमी खुश रहते हैं। इस वास्ते भगवान हनुमान जी के ऋणी हो जाते हैं, कुछ भी नहीं थे, भगवान शंकर ने हनुमान का रूप धारण किया, कपड़े की जरूरत नहीं, रोटी की जरूरत नहीं, मकान की जरूरत नहीं, कपड़े तीन जरूरत हरेक होती है, अन्न की, जल की, कपड़े की, चौथे मकान की, हनुमान जी कोई जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, पत्ते खा रहे पत्ते रही रही जाए, हरदम प्रसन्न रहे तो कोई जरूरत है ही नहीं। भगवान की इतनी बड़ी फौज थी, पद्म 18 यूथ बंदर, 18 पद्म तो यूथ बंदर थे, खर्ता कोड़ी गई नहीं, जगह में लगा ले, चलो वृक्षों पर रह जाए, कभी नहीं राम जी खसा ही कुछ अदम उठा रहे बंदे ने यू तो बंदे खसा ही कुछ नहीं बाबा जी ठहरे महाराज थे राज थे महाराज राज ने उसमें जंगली थे तपस्वी रावण तपसी कहता रावण रानू भी तपसी कहता वे तपसी बंदर घुस रहे थे हरे हालत में भगवान ने अपना रूप धारण किया हनुमान जी ने शंकर भगवान खास बने सेवा करने के लिए हनुमान बने तो सेवा करने के लिए क्या बने बंदर बने न रोटी की जरूरत है न पानी की जरूरत है न कपड़े की जरूरत है न मकान की जरूरत है न औषधि की जरूरत है कोई जरूरत नहीं कुछ जरूरत नहीं राम कार्य करी मेरे को आतुर प्रभु काम करने के लिए हरदम आतुर रात दिन भगत भगवान के काम करने में आनंद होता है भगवान काम करे राम काज लग तब अवतारा कि श्रुते भय ऊपर बताकारा कि राम जी काम नहीं तुम्हें अवतार है हनुमान जी भाई श्रुते भय ऊपर बताकारा कपड़े हो गए अब जामन बताओ क्या क्या लाऊ क्या करेगा लंका को ले आऊ फिर उठाए गए नहीं लंका को दे देना राम जी जाएंगे बंदरों के सहित उस व्यासों को जीत कर लाएंगे नाथ दादी जस गाएंगे ये बातें सी यही बातें कह दी सीता जी ने भी कह दी भाई हनुमान जी ने कह दी भाई महाराज जा करके भरत जी महाराज को यही बात बता दी सीता अनुसहित भगवती सीता अनुसहित मूर्छा की बात सुनी थी ना हनुमान जी की मूर्छा हो गई ये समाचार मिला था इस बात सीता अनुसहित भगवती सीता अनुसहित भाई सीता थे हनुमान जी भी खुश हो गए भरत जी भी खुश हो गए अब सब प्रभु सुनता हूँ नहीं मैं उर्ण मैं तू ही मैं तेरे उर्ण नहीं हो सका अब सहित अब इनाम क्या दे यही इनाम है हनुमान जी इनाम भी यही है अब प्रभु सहित सुना बोई अब हमारी प्रसिद्ध सुनो यही आना है मैंने बड़े खुश हुए खुशी खुश हो रहे प्रसन्न ऐसे हो रहे भरती का बाण लगा तो खुशी हुए भगवान का नाम लेके गिरे भरत जी को बड़ा प्रसाद हुआ भरत जी देव कोई राक्षस है इतना पर्वत लिए जा रहा है राक्षस बाण मारा राम नाम उच्चारण किया बस राम राम राम क्या तुम्हें पहुंचा दू पान पर बड़ा अभियान से भगवान के पास पहुंचा दू मैं चले जाऊंगा तो भगवान को याद करने चला जाऊंगा मैं तो मन थोड़ी थोड़ी थोड़ी तरगाई तरंग मेरे भारू कैसे बाण मेरे पास में पिता बड़ा भारी पर्वत है बाण कैसे फैलेगा हनुमान जी को देखा राम जी के भाई है भाई सब समर्थ है इस बात से बड़े खुश हो गए तुम दिए आपकी कृपा से चला जाऊंगा मेरे कोई तकलीफ नहीं भरत जी ने समझा कोई राक्षस है कोई रसुर है क्योंकि राम जी का काम करना है ना हनुमान जी महाराज करते काम जो तो कोसा जी महाराज रात ही वो जगते हैं पैर लगाते हैं सब जगह राम जी की सीता जी अयोध्या भगवान राम जी की है राजधानी भगवान की है हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं भरत जी अपनी राजधानी नहीं मानते राम जी तो कहते हैं भरत का राज है बाली के थमकाया तू ऐसा अन्याय करता है भरत के राज्य में, तो जानता है भरत का राज्य है, राम जी कहते हैं भरत का राज्य, भरत जी कहते हैं राम जी का राज्य, राज तिलक की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, राज तिलक की गेंद बनाई ठोकर मार ठोकर, इधर राम और भरत दोनों ठोकर मारी, राज लुट गए बेचारा, अब कहाँ जावे, लुट गए उठे ठोकर मारे, उठ जाए उधर गाल पर उधर जावे, न भरत जी स्वीकार करते राम जी स्वीकार करते, अंत में गोल हो गया राम जी पर राम जी राजा बन गए, भरत जी की विजय हुई। अरे खेल होता है उसमें ले लेता है पत्ता ले लेता है गुंड ले लेता है वो जीत जाता है, गेंद का खेल होता है जो ठोकर मारते वो तेज होता है, वो लड़ने में तेज नहीं होता, ठोकर मारने में तेज होता है, भरत जी बड़ा जीती है, भरत जी राम जी आ रहे अनुभव राम जी पर हुआ, राम जी बैठ गए राजगति में, भरत जी इस बात में रहती है खेल होता तो खेल में भगवान ने कहा है, भरत जी ने कहा है खेले वो आप हारे वो आप जिताए वो मोही, आप हार जाते फिर उसे चेता देते कहते बालक पड़े में ऐसे ख्याल रहे भगवान, शत्रुघ्न जी है लक्ष्मण जी है ये दूजी नहीं डरे, लक्ष्मण जी दूजी भरत गए तो मैं तो पक्ष पक्ष पड़ो, भरत और राम दोनों बनते हैं, दोनों के और तरह से विजय, हर एक आदमी खेलता है तो हमारी विजय हो जाए ऐसा चाहते है, भरत जी चाहते है राम जी की विजय हो, राम जी चाहते है भरत जी की विजय हो, भरत जी की विजय मानस बहुत बड़ा थे, आज भरत जी विजय होता है था दान है घोड़ा दान तेरा तो दान है बड़ा दान कर आज भरत जी विजय होगी तुम्हें आनंद मनाते खेल में अपने पर भी चाहते ये चाहते दूनी राम जी की विजय चाहते भरत जी महाराज और राम जी चाहते हैं भरत जी की विजय, उसे विजय विजय खुश होते हैं प्रसन्न होते हैं, राम जी का समय राम जी है, उमा राम समय तुम उमा है गुरु पितु मातु बंधु खो नाय, गुरु पितु मातु बंधु खो नाय, उमा राम समय तुझे माही गुरु पे तुम बात बंधु कौन है, राम जी के समान कौन है, राम जी के समान राम जी है, जुड़ेगा नहीं है वो जुड़ेगा दूसरा दूसरा राम जी के समान, एक राम जी एक ही अद्वितीय विलक्षण, वहा राम समय तुझे माही गुरु पे तुम बात बंधु को बनाई, मौज हो रही है संतों के सदा मौज रहती, सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद, सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद, आठों पैर आनंद होता है और मस्त हो जाते हैं, कभी आनंद की आती ही नहीं, शोक चिंता भय उद्वेग होता ही नहीं, सब संसार में सुख और दुख दोनों आते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों आती है, ठीक और बेठीक सब होता है, परंतु भगवान के भगत होता है उसे बात ही नहीं आती, तो प्रतिकूलता आती ही नहीं, प्रतिकूलता में आनंद अनुकूलता में आनंद, हरेक आत्म में आनंद होता है ये हरेक जगह नहीं होता, भगवान के भक्ति होता है, जो परिस्थिति आवे उसी में खुश होते हैं, भगवान की कृपा मान करके मस्त रहते हैं, सज्जनों मौका मिल गया है, मनुष्य ही मिल गया कर्जों के समय में, हरदम प्रसन्न रहो हरदम भगवान की कृपा मान मान कर हरदम खुश रहो, दुख है ही नहीं, दुख नहीं नहीं दुख जन्म ही नहीं, दुख ने अवतार ही नहीं लिया कभी, शुभ शुभ आनंद आनंद हरदम आनंद, भरंद की भगत के आनंद का ठिकाना नहीं है। क्या पारा भरो सुख भरो, भगवान के प्यारे हैं तो ये दुख उस बात का है, हरदम खुश रहते हरदम खुश। एक ही भगवान का दरबार ऐसा है, उस दरबार में जाने वाले हरदम खुश रहते हैं। ऐसा दरबार और कोई है ही नहीं, दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं। इस वजह से हरदम प्रसन्न रहते हैं, हरदम हयाजी रहते हैं, हरदम खुश रहते हैं। दुख का नाम निशान नहीं है। अब मनुष्य शरीर पा करके भगवान का भजन नहीं करे, वे अभागे हैं, अभागे भगवान से विमुख हो। अरे आनंद ही आनंद है, कोई खुशी खुशी कोई प्रश्न प्रश्न, आनंद ही आनंद है हर समय में, आनंद हर समय में, सुख में आनंद, दुख में आनंद, विपत्ति में आनंद, संपत्ति में आनंद, आनंद ही आनंद। ऐसा मौका और जगह नहीं मिलेगा। उमा राम सम हेतु तक उमाई, गुरु पितु मातु बंधु को बधाई। कैसी मौज की बात है, कितनी आदि एक दरबार का ऐसा महात्म्य है। सुख में दुख में दोनों में सुख ही सुख है, कोरा सुख दिवार सुख काल में आनंद, गुरु पितु मातु बंधु को नाए। ये बात है सब आनंद आनंद, कोरा आनंद निकाल आनंद आनंद आनंद आनंद। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 13 अक्टूबर 1998 को सायं लगभग 3:30 बजे से फीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।